जवान ये रुत है हसी दर्द भी है जवान हर जाई नहीं हम ना तुम बेवफा भला फूल से खुशबू कर